Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Den amerikanske regnskabssæson har fået investorerne tilbage til bordet, og aktieindeksen er tilbage plus efter en uges tid med nervøsitet og røde tal. I går fik vi især comeback til teknologiaktierne med plusser til Facebook, Amazon, Google og ikke mindst streamingtjenesten Netflix, der steg med hele 13% i dag. Det kigger vi nærmere på den amerikanske mediebranche. Det gør vi sammen med digital medieanalytiker Claus Bülow Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Og velkommen til dig. Tak skal du have. Hvad var det, der begejstrede investorerne så meget i går ved de tal og de ting, vi så fra Netflix? Jamen, det er jo slet og ret Netflix' evne til at skaffe nye kunder, som der er blevet nøgletallet. Og der skuffede de jo i forrige kvartal, og det fik de virkelig nogle aktiebank for. Så der var egentlig ret mange, der havde forventet, at analytikere, nu er det her firma måske ved at være færdig. Nu er det nok slut med den der vækst. Og så kommer det så med det her regnskab, som er ganske fænomenalt, det må man nok sige. Det er, de vækster stort set på alle punkter. Så alle deres strategier, de lagde for dagen, det ser ud som, det holder det hele. I hvert fald i dette kvartal. Det ja. Men Claus, det du siger til mig, det er, altså Netflix kom ud og havde overskud på bundlinjen, og så havde de hentet 6,96 millioner flere abonnementer. Mm. Sidste kvartal lå lige omkring de 5 millioner, de havde trukket i land. Væksten i Netflix og aktiekursen, siger du, at den er bundet op på, hvilke nye serier de kan skrabe til fladen? Det ser sådan ud. Altså det primære mål for dem, det er at sørge for, at der hele tiden er rigtig mange gode nye tv-serier og nye sæsoner af velkendte og populære tv-serier, at de også har fået en stor bredde i det, og det er noget, de lægger rigtig, rigtig meget vægt på. Det ser også ud som om, det er lykkedes. Altså, at de sørger for, at der er, så at sige, tv-serier til os alle sammen. Så det må man sige, det de lykkes med, det er blevet sådan lidt en nøgletal for dem, det er, at de skal skaffe de der kunder. Og det vi også kan se, det er den internationale vækst, som bliver ved med at være betydeligt større end den amerikanske. Så man kan også tale lidt om, altså, når de er en midten, ikke, på et eller andet tidspunkt, kan de blive ved med at skaffe så mange kunder. Og hvad med konkurrenterne? De bliver altså bidt noget i haserne af andre store streaming. Det vender med tilbage til netop konkurrenterne. Men egentlig så har vi jo Netflix, var det tilbage i 97, lidt over 20 år på banen, blev børsnoteret i, hvornår meget de blev enige om. Lars Persson, velkommen til dig også. Jo, godmorgen. Jeg mener, det var år 2002 i hvert fald, som jeg kunne lige se, jeg havde noget det historik var det, ja. Fra. Ja. Det var dengang, vi alle sammen gik rundt og gik ned i en Blockbuster og lejede vores moviebox og andre ting. Hvordan var det, historien var med Blockbuster og Netflix, Claus? Jamen, der er jo sådan en vidunderlig historie om, at Blockbuster, som vi jo også kender, for Danmark i grund var Blockbuster ikke i særlig mange europæiske lande, men Danmark, der elskede vi det jo ligesom meget, som amerikanerne elskede det. Og det var virkelig ligesom stedet, hvor man gik hen og hentede sin film. Men det, som Netflix' direktør, Reed Hastings, ligesom fandt på det i 1997, det var, kan man tage de der DVD-skiver og sende dem med posten, måske bare i en flad kuvert og gøre det rigtig, rigtig billigt, lave en abonnementsordning, sådan, så du hele tiden har filmene hjemme, så du ikke får de der straffegebyr for ikke at aflevere den der videokassette til tiden. Og det fik han faktisk ret hurtigt succes med, men det var hårde tider dengang, fordi Blockbuster var store, og på et tidspunkt så de så Netflix sådan set ikke anden mulighed for, end at alliere sig med nogle af de store på markedet, nemlig Blockbuster. Så Blockbuster fik faktisk på et tidspunkt tilbud om at købe den der postorderfirma og koncept, som Netflix havde lavet, men de havde altså en direktør dengang, som sagde, nej, han troede ikke på det. Nej, det var, nej, vi må bygge nogle flere, vi skal sørge for at have nogle flere butikker, og til sidst havde de jo 6-7.000. butikker rundt omkring i USA og Canada, før det rapplede fuldstændig. Jeg tror, de sluttede med en gæld på $1 milliard, stakkels Blockbuster. Stakkels Blockbuster, der må sidde en direktør, som ærger sig en hel del, der river sig i håret, må man sige. Det er der helt sikkert, ja. Vi vender tilbage til medieudviklingen, Claus Bülow Christensen. Inden vi gør det, så skal jeg sige godmorgen og velkommen igen til dig, Lars Persson. Ja, tak. Jeg skal også fortælle, at vi får Tom Hårgaard med fra London lidt senere. Men altså, markederne er glade igen, ja. Lars Persson, og det var netop teknologiaktierne i USA, det går, der trak også hen til europæiske markeder, og de danske aktier fik den største stigning på en enkelt dag i, vi skal ligesom 2 år tilbage, skal vi ikke, før vi så. Jo, altså hvis det er det der C25-indeks, som jo er forholdsvis nyt, det stadig det refererer ja. Til, så er det jo klart, at det er den største stigning, man har set. Indekset er egentlig kun et år gammel, og så er det jo sådan kreeret på historik, så kan vi godt stå og tale. Koldt i blodet, Pernille, hører jeg sige. Ja, der er, man taler om nye rekorder og sådan noget, så hvis man tog C20-indekset, så var det måske lidt andre ting. Jeg så godt både af den ene og den anden avis, hvor vi har faldet over benene for at bringe den her historie. Men der er altid godt med frisk historie. Jo, men det var jo en generelt positiv dag i går. Kigger man også specielt over i medicinalsektoren, var der også god vind derovre, så jo, der var på teknologi og medicinal. Det var svært at finde enkelte minuser i på det amerikanske marked. Så det var rart. Så det kan godt være, at jeg bare skal holde noget mere ferie, og så retter markedet sig. Så sådan er det. Det har jo været nogle skrækkelige dage. Kan du så ikke lige fortælle os, hvordan det ser ud her til morgen, bare sådan helt aktuelt? Jo, altså amerikanske futures ligger en lille smule igen oppe, så det kan da give lidt positiv vind. Kigger vi så rundt omkring i Norden, så er det kun Finland, der er nede, og det er måske på grund af, at der nu er kommet en ny hvidvaskningssag. Det er det engang Nordea, og nu er Nordea jo flyttet hovedkontor til Finland, så god fornøjelse til det finske finanstilsyn. Der er jo sikkert en hel masse, der skal indevende sammen med det svenske. Ja, det er jo det svenske bagmandspoliti, der har modtaget nogle nye dokumenter. Vi taler også om hvidvask for det. 1,1 milliard kroner, det er det, der er i spil. Ja. Så det er måske derfor, den ligger lidt nede der, tæller jo Nordea også en del i indekset. Men ellers så her til morgen er det danske indeks forholdsvis glad, ellers er det kun AP Møller, der falder lidt med ned af de store aktier. Ellers så er vi oppe på Danske Bank og Vestas og Christian Hansen. Hvor har vi Genmap? Det var jo også i går, vi fik Johnson & Johnson ud med deres regnskab, som var godkendt, men salgstallene fra Darzalex, som er Genmaps blok. Roster, middel mod kræft, knoglemarvskræft. Så det er lidt mindre salg, end man havde forventet. Ja, det stiger alligevel 2%, så markedet er... nu er det jo også en aktie, der er faldet i år omkring 13%, og det seneste, altså hvis man tager hele et fuldt år, så vil jeg sige for... oktober til oktober, så den faldet 38%. Så derfor så er det måske en aktie, der er nogen, der begynder at samle lidt op i og tænker, om det kan godt være, i gods øjne, den er dyr på nøgletallene, men der er alligevel noget potentiale i forretningen. Så der er nogen måske derinde og købe lidt til porteføljerne her til morgen med en kurs omkring 906 kroner. I går fik vi også et comeback til Bavarian Nordic, og Ambu, der også har fået test de seneste dage. Mm. Åh, herre Persson, er vi tilbage igen på hesten, og håret tilbage, og vi skal bare fremad nu? Altså for S&P's vedkommende var renten jo nogle vigtige støtteniveauer. DAX har også været nede og kysset nogle meget vigtige støtteniveauer, og ser rigtig presset ud, og vi har et Brexit, der ligger og ruder rundt i gryden, så... Theresa May er i Bruxelles i dag, og skal finde ud af, hvordan de lige skal skære den aftale, ja. Så altså, det er jo ikke sådan, at det bare er at sætte sig til middagsbordet nu. Jeg synes stadigvæk, der er en smule røg ude i køkkenet, så jeg er ikke sådan, jeg løfter armene vildt, og det kan måske være, at... kunne man nu måske komme af med en enkelt aktie eller to, så skulle man måske alligevel holde noget af det der kontanter. Overveje lidt kontanter det der på cash. Bunden. Ja, det der cash. Ikke at det er fuldstændig king, men trenden er jo både for Asien og Europa, og nu for en kort periode i hvert fald også for USA, været nedadgående. Så det kunne godt være, at man skulle kigge ned i sin aktieportefølje og sige, gud, er jeg så risikovillig? Jeg vil gerne have aktier, men skal jeg bare lige klippe lidt af? Ikke at man skal gå ud og sælge det hele, det synes jeg er voldsomt, men der kan være nogle aktier, der ikke ser så spændende ud og er kommet op i et niveau, hvor man tænker, har de mere at gøre godt med? Så Lars Persson, når du kigger på din portefølje her i Millionærklubben, skal der så klippes lidt i dag og tales profit? Måske ikke lige i dag, men det kunne godt være, eller lukke tab. Altså spørgsmålet er, fordi du skal jo sætte dig ned og sige, gud, nu har jeg en aktie, den var egentlig pludselig, lad os bare tage Getinge, der er lige pludselig kommet en, der på vej mod med en retssag mod dem. Aktien er lige pludselig faldet ned og givet mig et minus i stedet for et plus. Jamen, skal jeg egentlig rode rundt med den aktie, selvom der er masser af spændende ting i boksen. Så det er sådan nogle af de der ting, man skal sætte sig ned og gå sin aktieportefølje igennem med en tætte kamp her de næste par dage og sige, er der noget, man måske skal skibe afsted, enten tage en gevinst, eller kan jeg bruge et tab til nogle gevinster, jeg har for tidligere osv. Så ja, sådan er det. Så er det, Persson. Så det eneste spændende regnskab, der er kommet ud her til morgen, det er Investor. Jeg har ikke lige nået at kigge på det. Vi sad jo og talte om Netflix og alle mulige andre spændende ting nede ved middagsbordet, hvad jeg lige vil sige, morgenbordet. men den stiger 1,4%, så godkendt må det være. Så kan jeg jo altid melde det ind, når vi nu lige... Du lige står lulig lidt i det. Yes, nemlig. Men så kan vi jo sige, at ja, regnskabssæsonen er i gang, og det er altså i USA, det går ned. I går var det altså Netflix, der er landet, og det trak så en stigning på omkring de 13%. I dag er det eBay, Mattel, og så er det Alcoa, store aluminiumsproducent, der også kommer med regnskab. FOMC, rentemøde, referat, lander også i dag, og så er Theresa May altså i Bruxelles og tale omkring, ja, hvordan det her Brexit, det skal gå ned. Så Lars Persson, er det regnskaberne, der kommer til at ruske rundt i jer? Det håber jeg, hvis de ser så godt ud, som det sådan bare har lagt an på antil her til starten, så synes jeg, det er meget rart. Og så kan vi glemme nogle af alle de der tweets og makrosnak, som jo i virkeligheden bare slører tingene lidt til. Så nu får vi tingene. Du mener den der handelskrig, blandt andet? Nå, ja, ja. Ja, men nå, jamen, der er også andre, du ved, sådan, skal renten op og ned, og hvad vil jeg gøre? Så det er meget rart at se, hvordan det går med selskaberne, og hvordan klarer de sig i den virkelige verden. Ingen makrosnak i dag. I dag, der, ja, der skal vi tale om mediebranchen. Det skal vi sammen med Claus Bülow Christensen, digital medieanalytiker. Vi får Tom Hårgaard med på telefon lidt senere og høre, hvordan han... Ja, tager favntag med indeksene i PT i et marked, som jo altså er vendt her efter et par dage, hvor det har gjort temmelig ondt på investorerne og på selskaberne. Du kan være med os som altid, og det foregår nu på vores sms. Du kan skrive på sms'en, det gør du på 42 60 247. Der kan du stille spørgsmål til os her i Millionærklubben. Du lytter til Radio 24/7. Claus Bülow Christensen, nu startede vi med Netflix i og med, at de kom med regnskab i går, men sådan det sidste par år, når vi sådan har stået og kigget på mediebranchen generelt, nu tænker jeg så måske mere på USA, så kan vi snakke om, hvordan det sådan kommer til at påvirke os her i Norden, og jeg tænker selvfølgelig ind med investorbriller til at starte med. Hvad er det, der sker i den sektor i øjeblikket? Altså, det tydeligste, man ser i øjeblikket, det er en sådan giganternes kamp, altså at det er de store selskaber, som der så småt har været i gang, og som for alvor ruller sig ud i øjeblikket. Netflix har virkelig sat barn meget højt, altså de startede tidligt. De er lykkedes utrolig godt med at få løst alle de tekniske problemer. Det glemmer man lidt nogle gange. Det er ikke trivielt det der med at få det til at fungere, at man kan levere en film og en tv-serie i høj kvalitet og stabilt på internettet ud over hele kloden. Altså, hvad er det i dag? 137 millioner. Husstanden, der har et abonnement på det her. Det der tekniske apparat, der ligger bag det, det er sandelig heller ikke noget, som hvad skal man sige, er for almindelig dødelig. Men det de lykkes med, og så er de så lykkes med også selv at forandre Netflix fra at være en så at sige, næsten udelukkende teknologivirksomhed, som er en distributør af andres indhold, til så i dag faktisk at være et måske klodens største produktionshus, fordi de også der ruster virkelig, virkelig meget op. Så de har sat barn meget højt. De har aldrig været alene sådan for alvor på markedet. Der har jo været rigtig mange andre tjenester på det amerikanske marked. Der er noget, der hedder Hulu derovre, som var et tidligt, en rigtig god idé, som de store tv-stationer fik på et tidligt tidspunkt. Vi laver en streamingtjeneste i fællesskab, og så lægger vi vores indhold derud. Det vil svare til, at Danmarks Radio, TV2 og TV3, Kanal 4 og 5, og hvad den hedder, var blevet enige om at lave en fælles streamingtjeneste. Så Hulu blev en meget stor tjeneste på det amerikanske marked. Den er så i parentes bemærket, når fusionen mellem Disney og Fox falder på plads, så har Disney kontrol over det her Hulu. Hulu kender vi slet ikke i vores del af verden, men Hulu har for eksempel produceret Handmaid's Tale, som i hvert fald ret mange danskere også kender, fordi den bliver distribueret af HBO Nordic. Mm. Og så har der jo så Amazon, og Amazon startede jo, som vi jo nok kan huske alle sammen, som med en boghandel på internettet. Så opfandt de den elektroniske bog, altså den her Kindle, og har næsten fået dominans på det marked. Og Amazon startede faktisk også ret tidligt med at være en streamingtjeneste. Så, og bruger også rigtig mange penge på at lave deres eget originale indhold. De findes i Danmark, de kan ses i Danmark, der er danske undertekster på de fleste af deres ting, men der er ikke så mange, der bruger dem endnu. Men det står i hvert fald i min krystalkugle, det kommer. Det kommer også med fuld hammer ud over hele Europa, det kommer også til Norden på et tidspunkt. Og de har jo muligt et endnu større apparat. De har også løst alt det tekniske. Der er sådan en lille paradoks i, at Amazon har sådan en cloud computer service, som Netflix har brugt gennem mange år. Det vil sige, at Amazon har også løst de der sådan grundlæggende tekniske problemer i at få det til at spille. Det er jo heller ikke sådan set raketvidenskab, og Disney-koncernen har vi også hørt om, kommer til at blive en streamingtjeneste i fremtiden. Disney trækker simpelthen alt deres indhold væk, blandt andet fra Netflix, altså Pixar-film og sådan noget, forsvinder stille og roligt fra alle tjenester, også Netflix. Det blev et problem for dem, det var udgang af 2019. Og Disney har også simpelthen købt bare et teknologifirma. De fandt et par milliarder dollars, så købte de et firma, der kan det samme, som Netflix kan rent teknisk. Det vil sige, der blev oprustet til et stort brag af en krig omkring kundernes opmærksomhed, hvor det spændende, også sådan rent aktiemæssigt for Netflix, er det forspring, de har i dag. De har vitterligt et stort forspring, og det blev altså i den grad cementeret ved det der forrygende regnskab, der kom i går, hvor de lige havde noget nedtur i foregående kvartal. Men de har altså virkelig cementeret deres forspring, så det rigtig spændende lige øjeblikket er, kan de holde det? Kan de udnytte det? Hvor stor er værdien af det der forspring, når nu Amazon kommer rullende med endnu mere streaming, og Disney, Fox, som de jo fusionerer med, som også rigtig, rigtig meget indhold, også bliver til en streamingtjeneste. Warner, Time Warner, som jo blandt andet ejer HBO, har også sagt, vi vil også være en streamingtjeneste. Vi vil lave Warner Media. Det kommer også her i 2019. Det store filmselskab MGM, der jo ejer blandt andet James Bond og mange andre kendte ting, har også sagt, Vi går også direkte til kunden. Vi laver også vores egen streamingtjeneste og går ud og trækker vores indhold væk andre steder fra. Så det er faktisk på mange måder en utrolig spændende tid, vi går i møde. Samtidig med så også, at både kabeldistributører, kabelselskaberne og de gamle tv-selskaber, de kæmper for at finde deres plads i en, så at sige, en ny værdikæde for familieverden. Så Claus, hvis du skal trække fronten op for os, hvem er det så, vi har stående i forreste række? Ja, i allerforreste række på det amerikanske marked, og så er det så spændende, hvad der så sker i vores del af verden. Ikke? Vi har ikke set så meget nu. Men der er det bestemt Netflix og Amazon, der vil være de værste, eller de største kompetenter. Også fordi Netflix reelt er bange for Amazon. Det har Reed Hastings sagt nogle gange. Også fordi de kommer et andet sted fra. De har den der gigantiske købmandsbutik. Altså Amazon Prime er jo virkelig sådan et loyalitetsprogram, hvor du får $100 om året, kan få tilsendt pakken næsten samme dag nogle gange i store byer, i de store amerikanske byer. Ikke? Altså det er meget, meget, meget, meget, meget fin service. Altså en virkelig god butik. Og det er også sådan en mall i virkeligheden. Det vil sige, det er også et sted, hvor andre butikker ligesom er nødt til at lægge sig ind. Så du er nødt til ligesom at have din vare liggende hos Amazon også. Og så har de så lige lavet den der streamingtjeneste ved siden af, som også på kort tid, Amazon Studios er blevet meget, meget stor. Altså, de har vundet mange Emmy-priser. De bruger i over $5 milliarder på at producere indhold. Og de siger direkte, Jeff Bezos har sagt direkte, jamen, når jeg vinder en Emmy og har det der streaming, så er det jo så er det meget godt med det, altså for at sælge nogle støvler. Det er simpelthen for at få folk ind i butikken. Og så er der så den anden element i den her udvikling, det er det her big data-begreb. Altså de her selskaber har så sindssvagt mange data om os og kender vores adfærd, og det gør Amazon jo også. Så hvis de formår ligesom at kombinere alt det, de ved på deres streamingtjeneste, som de jo så også har langt, altså det er også en selvstændig tjeneste i dag, men altså man skal tænke på, at amerikanerne, tyskerne, englænderne i dag kan være Amazon Prime-medlem for, hvad der svarer til $100 eller 100 euro om året, og får alle mulige fordele, når du køber på deres butik. Og så får du lige den der streaming-service smidt i hatten også, oven i hatten. Men man kan også købe den i Danmark og i Norden, andre europæiske lande, udover hele kloden faktisk, tror jeg, kan man købe den for, hvad der svarer til 45 kroner om måneden. Og der er faktisk også mange gode tv's. Så krigen mellem de to der, det er nok den, der bliver mest interessant at følge. Og så har vi så Disney, som jo har det der Hulu, som jeg allerede i dag har rigtig mange abonnenter også jo. Og så er der jo en anden syre ting i gang i øjeblikket, altså at tech-giganterne også siger, jamen, vi vil også lave indhold. Apple har lavet en aftale med Steven Spielberg og købt rettighederne til Asimovs gamle science fiction, og man ved ikke rigtig, hvad Apple gør med det. Altså det mest hårde rygte i øjeblikket, det er, at alle, der ejer et Apple-apparat af en eller anden slags, kommer til at få de her tv-serier gratis et eller andet sted. Også hvis man har den der tv-boks, som Apple har lavet. Men en besynderlig udvikling. Altså den der med, at det handler om at skaffe interessant indhold for at holde på dine kunder, også hvis du er et teknologifirma. YouTube har på det amerikanske marked noget, der hedder YouTube TV, som i virkeligheden er en kabel-tv-operatør. Og Amazon er egentlig også sådan en aggregator, det vil sige, de har sådan et challenge-begreb. Så når de kommer til Norden, så kunne de godt sige, jamen, nu vil vi også sælge nogle bokser. Vi kender jo deres Kindle, og de har også noget, der hedder Fire TV, som er en fin lille tv-boks og en lille tv-stik. Og folk, der kører den, eller nogle fjernsyn, er det bygget egentlig også på det amerikanske marked. Jamen, så har du fuld adgang til vores tjeneste. Men ikke nok med vores tjeneste, men også de andre, der ligger der. Altså, at vores nogen som TV2 med deres TV2 Play kommer til at skulle have sådan nogle overvejelser, som skal vi være med der? Skal vi ligge inde på Amazons platform, eller hvad gør vi? Fordi kabel-tv-selskaberne, de gode gamle, der har ligesom distribueret vores fjernsyn gennem årene, de lider jo en del under den her udvikling. De taber rigtig mange kunder i øjeblikket, fordi der er rigtig mange, der ikke rigtig har lyst til at betale til en kabel-tv-pakke, fordi vi køber noget streaming efter vores behov. Ja, hvorfor skulle man det? Og det er også det, man kan se på den amerikanske marked, hvor vi jo har sådan nogen som Comcast, der er jo lidt mindre om UC i virkeligheden, som jo har ejerskab af Universal, altså ejer medieselskaber, og ligesom ligger æggene i flere kurve, ikke? Og der, når jeg nævner det, så er der en god parallel til den fusion, som TDC varslede med MTG på et tidspunkt, som jo på nærmest pinlig vis gik i vasken i løbet af... Det var på pinlig vis. Det var simpelthen det er okay, for ansvaret, ja. Og det havde været godt. Det var faktisk en rigtig god model, de havde der. Så det synes jeg havde været meget rigtigt for sådan nogen som TDC og UC, at de havde lavet den her mediefusion, som også altså ses på det amerikanske marked som en sund udvikling for. Tænk også Time Warner, eller nu kommer det til at hedde Warner Media. Det er jo AT&T, altså et af de største teleselskaber på det amerikanske marked, som simpelthen også har et mægtigt ejerskab af tv-kanaler, tv-distribution, og ikke mindst sådan noget som HBO blandt andet. Mm. Så, Har vi nu så, lige bare for at køre tilbage til TDC, nu er det jo så heldigvis taget børsen, kan man sige, eller desværre for nogen, men det var måske meget godt, at de blev taget børsen, fordi er det nogle kapitalfonde, der sidder og sover i timen og troede, at de har lavet en god handel nu, eller hvad, altså kunne vi, havde det været det nordiske Netflix, altså overdrevet, eller altså havde det været en pendant til et eller andet, kunne vi, hvis vi nu drømmer højt? Ja, det tror jeg faktisk, det havde været. Ja. Og jeg tror, det er et meget sådan klassisk eksempel på kortsigtet tænkning. Der har været nogle hurtige gevinster at hente der. Der har været... selvfølgelig er der også noget rigtigt, det med at fokusere og satse på infrastruktur. Jeg kan godt forstå det, men det er bare ikke den vej, verden går i øjeblikket det her. Så på lidt kort sigt havde det formentlig været dyrt, eller det havde været dyrt med den der fusion, inden de fik det til at fungere i praksis, og inden de kom til markedet. Også risikabelt, det kunne godt være, det var gået galt. Men det kunne lige så godt have været, at det om 5 år havde været en aktie, som havde haft meget, meget høj værdi. Altså den her et fusioneret tele- og medieselskab, meget stort i Norden, som også havde haft mulighed for at gå ud og købe andre ting op. Mm. Jeg tror virkelig, det her havde været et værdifuldt selskab. Mm. Claus Bylop, når jeg sådan tænker, nu har du sat scenen for os, og jeg vil jo gerne derud, hvor jeg gerne vil vide, hvordan det ser ud om et år, så ved, hvor jeg skal investere mine penge i de her aktier. Netflix har været på markedet længe, som du siger. Der er selvfølgelig kampen om indholdet. Det er sådan en skuffe for sig. Så er der også noget data, vi kan tage hul på, men så er der også, som du siger, de store tech-giganter, og telebranchen, og som ligesom rykker ind. Og de rykker jo ind med, ja, selvfølgelig know-how, men de rykker også ind med en kæmpe pengekasse, som kan tillade dem jo at købe op forskellige steder, i stedet for at udvikle, som Netflix selv har gjort. Hvis du sådan kigger et år frem i tiden, hvis du sådan kan prøve det, hvor vil du så have Netflix hen her? De kan risikere ligesom at blive, ja, enten være købt, det kan man selvfølgelig altid, men ligesom løbet over af de gamle drenge for sit liv ud. Ja, og der har jeg også egentlig været ganske mange rygter omkring, er der nogen, der køber Netflix en dag? Apple har været i spil nogle gange, og det er simpelthen, fordi Apple har så mange penge på bogen, ikke? At der er ikke noget, de kan bruge dem til. Der er ikke noget, der er stort nok til alle de penge, Apple har. Men Netflix kunne være meget godt bud på det. Jeg tror så personligt ikke, det sker. Altså, der tror jeg egentlig, at det forspring, som Netflix har i øjeblikket, altså også hvis man ser på hele det her, det hele forløb, de har været igennem, på hele det her marked, som jeg lige kort skitserede, og det kredsløb, der er blevet bygget op. Hvis man kigger lidt ned i Netflix's maskinrum, fordi de giver faktisk lidt information fra sig omkring, hvad det er, de kan med for eksempel Big Data, så man kan godt få lidt indblik i det. Og overordnet får man altså det indtryk, at de er så langt fremme i forhold til konkurrenterne, at det stadigvæk vil være et meget, meget sundt selskab, og i hvert fald om et år. Altså sagt på en anden måde, skulle man ud og orientere sig den vej i noget aktiekøb, så tror jeg stadigvæk, selvom den nu desværre er blevet lidt dyre her i dag, aktien, der var faktisk en del analytikere, der mærkede sig, som der var nogen, der faktisk ramte ved siden af, de mente, at nu ville det altså, nu var de ligesom banket på plads, Netflix. Men der var altså også nogen, der sagde, køb, fordi altså det her, det kan næsten kun gå den rigtige vej. Og det tror jeg faktisk stadigvæk, de kan vækste, jeg tror stadigvæk, de kan lykkes med det. Det kan godt være om 3-5 år, det ser anderledes ud, men i hvert fald om et år, så tror jeg altså meget af det, de har gang i øjeblikket, det vil de cashe ind på. Ja. Specielt den internationale, altså den globale udbredelse. For det skal man altså tænke på i dag. Amerikansk selskab, amerikansk marked, men de har igen her også med det her regnskab bevist, at det er på det internationale marked, at de vokser. Og de jo i dag har over halvdelen, langt over halvdelen faktisk, af abonnenterne er internationale, altså det er fra andre lande. Mm. Og det er igen, altså der er ikke nogen, der har noget. Der er ikke nogen af de andre, der ligesom har noget, der ligner det lidt, ikke? Altså de også har gang i... de er faktisk her i Europa alene gang i... omkring 100 tv-serier og filmproduktioner på 16 forskellige sprog, 16 forskellige lande. Ikke? Den næste vækst, det vil tydeligvis være, at det der med at kunne holde på kunden, hele tiden komme med noget nyt, også være meget, meget lokalt funderet. Og der tror jeg virkelig, at de har ramt rigtigt. Så det er for min vurdering, at det er en meget, meget sund aktie stadigvæk. Og der går altså lang tid før, at de andre ligesom kan komme efter det. Men der er jo, som siger, data er et våben i den her kamp om kunderne, og så er det jo også egen produktion af serier og film, som Netflix jo i den grad har skruet op for, så vidt jeg husker. Nu har jeg ikke været inde at tjekke for nylig, men det er jo også ligesom en kamp om den kreative masse, der må foregå i USA omkring manuskripter og producenter, og det handler jo ikke om gummistøvle her, det handler om at skabe noget indhold, som vi gider at se på. Er det en slagmark pt? Jamen det er det, og der er... Det sjove er jo i virkeligheden, at det, som Netflix har gjort ved at have fået bygget den her globale distributionsmaskine, og de andre kan også, de skal nok komme efter det, at kunne komme så effektivt ud med en god tv-serie til hele kloden, har ligesom været, altså, hvad skal man sige, et gennembrud for, et bevis for, altså det, vi har set som følge af det er, at der er et marked derude, altså der er behovet for de gode historier. Og de gode historier er virkelig det mest essentielle for dem i øjeblikket. Også derfor, det i højere grad i grunden er et indholdsselskab end et teknologiselskab i dag. Mm. Og der er vitterlig en blødekamp efter de kreative kræfter derude. Ikke? Og det er sådan, at det i øjeblikket vil eskalere til nogle retssager, fordi Netflix er ude at håndplukke dygtige produktionsfolk fra Disney-koncernen for eksempel, som så bryder deres ansættelseskontrakt. Og det skal nok blive festligt med de retssager, der kommer ud af det. Men det er meget godt sådan udtryk for den her kamp, der er de kreative kræfter, og at de jo også udvider deres production hub, som det hedder. De har ligesom gået til Albuquerque i New Mexico og siger, der kommer vi til at lægge $1 milliard. Vi bygger et produktionshus der. Det er der, hvor de optog Breaking Bad-serien, som mange nok kender vi. Ikke? at de også ligesom spreder sig ud, og der er også rygter om, at de bygger et stort produktionscenter i Madrid. De laver faktisk rigtig mange spanske tv-serier. Er det også noget med tilskud, man kan få fra den lokale regering? Ja, og så er der selvfølgelig ting, det her med regionale tilskud. Så den kamp, den giver så også udtryk ved, at når man snakker med folk i den danske produktionsbranche, selv lille Danmark der, ikke, så har de jo alle sammen ligesom et eller andet kørende. De er alle sammen til møder, og de vil alle sammen gerne, altså Netflix vil snakke med alle de gode kreative kræfter. Misofilm kender vi i Danmark fra mange gode tv-serier, og Ole Born, altså John Mogensen. John Mogensen, den seneste, ja. 1864 tv-serien, de er virkelig dygtige. De har jo, de lavede tv-serien The Rain, som, og igen, altså hvis man snakker med dem, Netflix holder meget på de der. Ja, Lars Pedersen og jeg står og kigger på hinanden og nikker og tænker, hvad er det for noget? Ja, men det var sådan nok sådan lidt en god kalkulation fra Netflix' side. Vi mangler noget post-apokalypse, sådan noget Walking Dead, sådan noget med en verden, der er gået under, sådan noget for unge mennesker, ja. Altså young adults, som amerikanerne siger. Mennesker, der æder hinanden. Ja, sådan noget skal vi have. Og så siger de så til, hvor har vi det? Vi har de der danskere, det kan de lave den der tv-serie. Den er så åbenbart blevet en international succes. Der er rigtig mange, der siger, vi ved det ikke, vi kender dem ikke til, men de siger det så. Jeg har i hvert fald iagttaget, at den er blevet synkroniseret til fransk, engelsk, tysk og spansk, taler de på den her danske tv-serie. Ja. Og så ligesom for mig var det sådan et underligt paradoxalt udtryk for, at Netflix her og der, alle vegne, de rendte rundt ned i min egen gade her i forrige uge, hvor de havde spadret Nord- og Frihavnsgade halv dag for at optage The Rain sæson 2, hvor de simpelthen kørte rundt med biler og stort professionelt setup. Ikke? Og det gør de altså i rigtig mange europæiske lande i øjeblikket, hvor de finder talentet. Ikke? Og det er jo lidt, ligesom det, der er deres, den grundlæggende model med at have den der globale distributionsmaskine, så kan du gå ned sådan helt lokalt, finde talent, det bedste talent. Jeg tror, Misofilm i Danmark er nogle af de bedste til at producere lige i øjeblikket. Ikke? Og de kan jo også sådan det rent, lave effektive tv-serieproduktion, der ligner virkelig noget flot og stort. Ikke? Og sådan kan de jo finde i alle de europæiske lande. Og det er altså en rigtig, rigtig god model. Og der vil jeg mene, at sådan nogle som Amazon, HBO for så vidt også, der har de altså lidt lang vej endnu. Fordi det er det, man kan se det der, Netflix opruster i øjeblikket, det er at hyre rigtig mange produktionsfolk. De har et europæisk hovedkvarter i Amsterdam, hvor de er blevet med ansat folk fra industrien til at holde øje med de her produktioner. Men de store tv-selskaber i USA, det er jo sådan en vej, de, tænker jeg, rimelig hurtigt kan rykke i hængen på Netflix med den pengepunkt, de kommer med, og know-how også. Og det gør de også, og netop sådan en tjeneste som Hulu er et meget godt eksempel på det. Men nu er der så rigtig, rigtig mange modeller i, hvordan de så også gør det i praksis i dag. Der er også netværk som FX Networks, AMC på det amerikanske, American Movie Classics for eksempel, som vi kender fra Mad Men TV-serien også, og faktisk The Walking Dead. De laver rigtig mange TV-serier. De har altså også på lokal grund på det amerikanske marked deres egen streaming-service, det vil sige, der kan du ikke, de tager ikke bare deres, nu har de en TV-serie, der hedder Better Call Saul, som er sådan en spin-off på Breaking Bad, sådan en prequel til Breaking Bad, så vi ser. Som vi kan se på Netflix hver tirsdag aften i vores del af verden. Men amerikanerne kan ikke se den på Netflix, fordi der holder AMC den for sig selv. Så der er stadigvæk rigtig, rigtig mange modeller, som de skal prøve af. Der er rigtig mange arme, der skal lægges, for man ligesom, altså om det nogensinde rigtig konsoliderer sig, det her marked, ikke til at sige. Mm. Men i hvert fald, der er ingen tvivl om, at de kommer til at svare igen dem alle sammen. Man kan se sådan lidt, altså at de selvfølgelig har respekt for Netflix' velfungerende globale tv-filmdistributionsmaskine, men de tænker, det kan vi altså også lave det her. Og Disney tænker det helt klart, det kan vi også det. Og Amazon, vi er der allerede. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan vi får det i talesat, og hvordan vi entrerer for eksempel det nordiske marked. Så. Har vi nogen kinesere i spil i det her, eller holder de sig til de kinesiske marked? Vi har jo en pendant til Netflix i Kina, som stadigvæk er der. Holder de sig hjemme? Det gør de jo, ja. Og det var, da Netflix under største hej, jeg tror det var januar 16, lancerede, at det på det tidspunkt, der var de i 40 lande ud over kloden, men så lukkede de op for hele kloden, og Reed Hastings stod der på scenen i Las Vegas og viste et kort. Nu er vi verdensdomæne, nu er vi verdens største. Vi er et globalt tv-netværk nu. Men der var lige en kæmpe stor grå klat, og det var jo Kina, og jo, så lige Nordkorea også. Men derfor skal man ikke undervurdere hvis man er Netflix i hvert fald, det kinesiske marked. Så forlydende er det svært at få nogle data om det, at Netflix tjener rigtig mange penge i Kina, og det gør det simpelthen ved, at de sælger deres tv-serier. Altså dem, som kineserne ligesom får lov til at vise, og der er altså rigtig meget at tage af, at indhold, som Netflix ejer selv 100%, præcis, det blev vist i Kina, bare ikke under Netflix-navn. Det blev købt af de lokale, ja, streamingtjenester. Og vi har jo også Indien med alle deres Bollywood-produktioner, som jo faktisk er større, ja, end, ja, end Hollywood. Ja, og der er Netflix allerede i stor vækst også. Det kunne man, ja, se også på deres regnskab. Så Indien er også et potentielt meget stort marked for dem. Den her brug af data, Claus, kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at vende tilbage til, for det er jo sådan, at blandt andet Netflix, de kan jo holder så godt øje med os. De kan simpelthen se, hvornår det er, vi trykker væk for sluk, hvor de slukker, ja, når vi går videre. Ja. Og så kan du designe de jo serien efter det. Det vil sige, vi får sådan en dejlig blød masse af, hvad vi egentlig allerede gerne vil have. Hvor gode er de danske medier, vi skal tale det, vores mediebranche til ligesom at adoptere det? Kan de være med på den? Nej, det er ikke rigtig noget, jeg sådan er stødt på. Jeg tror mere, det er sådan snøvs. Altså, man har en god føling for sit lokale danske marked i det, man i de ting, man producerer. Man har Gallup-tallene, som siger lidt om, hvad folk så ser bagefter, ikke? Mm. Men altså, jeg vil våge påstå, det som de her streamingtjenester kan, det gælder sandelig også Amazon, fordi de har arbejdet med big data i mange år. Men igen, altså Netflix, som du siger, de samler meget minutiøst utrolig mange detaljerede informationer om vores adfærd sammen. Så altså, den mængde data, de har, er jo ekstremt værdifuld. Og de har jo så den fordel i forhold til Facebook. De er ikke tvunget til at dele de data med nogen andre. De bruger dem selv til deres egen interne produktion. Så de kan aldrig få de der forfærdelige retssager, som Facebook har lavet, hvor de er blevet fristet til at sælge ud af dataen der. Ikke? Mm. Men Netflix, altså vi har faktisk aldrig set noget, der ligner det her i medieindustrien før. Altså at en medieudbyder ved så meget om os, og de bruger det, jeg kan sige, at de bruger det altså virkelig, virkelig intensivt, både til at producere, til at vælge de tv-serier, de skal producere, til at bestemme, hvor mange sprog, den skal versioneres i, men også til den grafik, du ser på skærmen. Den er simpelthen tilpasset dig, og det kan man selv teste, hvis man er forskellige forbrugere i en husstand. Så kan man se, at den grafik, der dukker op på skærmen, alt efter, den afhænger af, hvem man er som person, fordi de har sådan nogle maskinlearning, der kører i baggrunden, der tilpasser, hvordan det grafiske udtryk er på deres brugerflade. Så hvis jeg ved, hvem jeg selv er, så kan jeg bare tænde for min Netflix, og så står svaret skrevet der. Hvis man har din Netflix-profil, så kan jeg faktisk sige rigtig meget om, hvem du er. Ja, uha. Morten, han spørger lige her, i forhold til her Netflix, hvordan er der nogle udfordringer omkring 12 afgifter i forhold til Europa, hvordan de ligesom bevæger sig rundt her? Nej, det lader egentlig til at være faldet på plads det meste af det. Der var noget ballade i starten, som jeg husker det i starten, da de startede, der lavede de den der klassiske finte med at placere sig i Luxembourg, så kunne de op, fordi der betalte man moms ud fra salgsstedet, og det blev så ændret af EU på et tidspunkt til købstedet. Så som jeg kan se det, så betaler vi alle sammen, os danskere, til den danske statskasse, som Netflix har brugt. Vi betaler altså moms af de der 89 kroner, eller hvad vi nu giver for Netflix abonnement. Ja. I parentes bemærket, så vidt jeg kan se på det danske marked, så har Netflix formentlig en omsætning på en lille milliard kroner, som de hiver op af danskernes lommer. Så de ligger imod væk et par hundrede millioner i den danske statskasse som moms. Og der kunne man godt overveje, skulle vi ikke sende nogle af de penge ud i det danske produktionsmiljø for at dæmme op for den her voldsomme... Det er sned meget smukt ind, den der. Ja. Vi er nødt til at lade medieforliget ligge, vi har ikke tid til det, Claus Bøge. Jeg kan godt tænke mig at høre herinde, bare lige for at runde den af. Nu kommer det til at handle meget om Netflix, men det lyder som om, men den scene, du har sat, og hvis man også man kigger på det med investorbriller, nu ved jeg, at du ikke selv benytter dig af din viden til at investere i aktier. Men hvis jeg sidder nu og siger, okay, det her det er simpelthen en hest, jeg skal med på, hele det her setup, så kan man selvfølgelig sige, okay, Netflix lyder som om, den kan jeg godt være lidt med på endnu. Hvis jeg sådan gerne vil sprede mig lidt og være med på sådan det up and coming, det vil vi jo gerne, hvor vil du så lægge dine brikker henne? Altså, jeg er ikke i tvivl om, at når vi tjener Netflix så meget, som vi gør, så er det, som jeg også selv sagde, fordi de har sat barn højt. Altså, de har været først, stort set, med det hele i den her verden. Nu kommer alle de andre, fordi de har pengene, og de har sådan set også både kompetencen og ressourcerne til at lave noget, der ligner det, som Netflix har. Men jeg mener, det man skal holde øje med Amazon i hvert fald, fordi de kommer til Norden, det er jeg helt sikker på. Mm. Og de gør det også som den store butik der. Altså, der er også rygter om, de bygger lager heller i Sverige. Og så kommer den der streamingtjeneste også. Så dem skal man i hvert fald holde rigtig meget øje med. Så er der Disney, som også... Det bliver spændende. Altså, hvis Disney skiller deres streamingtjeneste ud som et selvstændigt selskab, det er ikke... Jeg tror ikke, de gør det, men hvis de nu gjorde det, ikke, så ville det sikkert også være et rigtig, rigtig interessant selskab. Fordi med fusion med Fox, så kommer de til at sidde på så meget indhold, at de med det samme har en streamingtjeneste, der på mange punkter kan matche det, Netflix har. Samtidig med, at de så også ejer Hulu, som jeg nævnte, som allerede har også meget originalt indhold. Ikke? Så det er ligesom, altså de der store spillere, jeg tror desværre så heller ikke, der bliver særlig mange andre. Altså jeg tror ikke, der kommer så mange andre nye selskaber, fordi det er simpelthen for svært et marked. Der har været nogle tiltag til sådan mere nichepræget højkvalitets film og tv-serier. Noget, der hedder Filmstruck, som er en amerikansk service, som er sådan typisk for fejnsmækkerne inden for film, for eksempel. Ikke? Om det er noget, man kan investere i, det ved jeg rent faktisk ikke. Men jeg tror, jeg er også lidt nervøs for, at de aldrig rigtig når til vores del af verden, fordi det bliver for dyrt rent rettighedsmæssigt. Så jeg vil mene, at alt, hvad der sådan ligesom lugter af noget, der måske kan bide Netflix i hasen, det skal man altså holde rigtig meget øje med, når det begynder at nærme sig, hvad skal man sige, nogle realiteter, altså de begynder rent faktisk at etablere sig på markedet og begynder at vokse. Mm. Og Amazon er der altså allerede, og Amazon ser også ud som om, der er ikke rigtig noget. Altså det kan virkelig blive stort. De kunne måske også ende med at købe Netflix på et tidspunkt, hvis ikke Apple gør det først for alle deres mange penge. Du tror ikke, konkurrencemyndighederne kan begynde at klippe lidt i det her marked og sige, nu det kan de altid, Persson. Det er det, jeg mener. Hvem kunne man så... så skal der være nogen, man kan sælge det til. Det nytter jo ikke bare noget, men man beder dem om at sige, men nu skal du... Så, altså, er der nogen, der ligger lige under? Netop sådan noget som Amazon, det kunne man så godt blive bedt om, at... skilte, altså. Det er jo det, amerikanerne har tradition for. Så beder man selskab om at splitte sig op, så må I kunne finde et eller andet. Det ville være meget oplagt, at de så skilte Prime Video ud som et selvstændigt selskab. Det kunne godt ske. Mm. Og i EU, der er der jo også, der blev der holdt rigtig, rigtig meget, og det ved vi jo, Margrethe Vestager, der vil virkelig holde øje med de amerikanske giganter. Ja. Og der er jo også, vi er også meget tæt på, at der kommer et krav simpelthen til de amerikanske streamingtjenester, at de skal lægge 30% af deres, altså 30% af deres indhold, det skal være altså lokalt produceret, og den er ret styg for sådan nogen som Netflix, og det vil også nævnt i deres regnskabsrapport, at det synes de jo ikke om. Det er det med, at de skal leve. De vil hellere leve op til folks forventninger til gode produkter, frem for at leve op til nogle kvoter. Men når det kommer til det, så tror jeg, de er ligeglade, fordi det gør de alligevel. Altså, de kommer til at agere på en måde, sådan så det rent sådan konkurrencemæssigt ser meget tilforladet ud over Europa, fordi det netop vil blive så meget lokale, som de ligger op til i øjeblikket. Claus Bülow Christensen, tusind tak, fordi du gravede ned i Netflix, vi fik lidt viden om, og hvordan den her slagplads, kan vi godt, kampplads, er nok et bedre udfordring med de her mediegiganter. Tusind tak. Ja, tak. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi var i Netflix og amerikanske mediebranche. Det er også, fordi Netflix kom med regnskab i går, og steg med, 13% blev vi enige om, og vi er altså... 13%, ja. Ja, i eftermarkedet. I eftermarkedet, ja. Og vi har altså er vi stadigvæk glade også på det danske marked, Persson? Ja, vi er. Vi holder os lige. DAX'en er lige op med 0,1, men det er det finske marked, der lider mest under den her historie omkring Nordea og hvidvaskning, der tæller Nordea jo en del. Den er nede med 2,7% det år, så ja. Ja. Tom Hårgaard, velkommen til dig. Hallo. Ja, hallo. Kan du høre os, herr Hårgaard? Du skal altid sidde. Tom, er du med os? Skide telefon. Det var han ikke. Vi prøver lige at ringe ham og blive kendt. Se. Hallo? Nej, var han nu? For satan. Undskyld, nu kommer jeg også til at stå og bande. Nå, Lars Persson, mens jeg prøver... Så tager jeg lige og tøffer lidt rundt. Ja, du må gerne lige padle lidt. På markedet. Jamen altså, på det danske marked, der har vi en... Prøv lige at vente. Tom, kan du høre os? Hvad fanden sker der? Hallo, Tom. Er du der, herr Hårgaard? Sådan her Tom Hårgaard? Ja, nu kan jeg høre jer. Åh, det er godt. Altså, jeg er lige i radioen. Ja, du er i radioen. Ja, det er du også er der. I radioen. Du er med live. Du ved, det er som du plejer at være hver onsdag, ikke også? Er det fordi, du sidder og handler? Hvad er, hvis jeg er bandet? Ja, det gjorde du. Det kom jeg også til. Men du er alt er godt. Tom Hårgaard, da du var med sidste uge, der var du rabalder for nedadgående, og puha, er vi et bæremarked, og nu har bøtten jo vendt, må man sige, oven på nogle gode amerikanske regnskaber. Eller hvad er det, der driver den her positive tendens i markederne, i hvert fald i går og i dag? Okay, det er et godt spørgsmål. Tak. Og en af mine favoritstatistikker fra krisen i 2007 ned til 2009, det er, vi er alle sammen klar over, hvor galt det gik i aktiemarkedindekserne rundt omkring i hele verden. Men hvis du kigger på den interne struktur fra toppen i 2007, november 2007, ned til bunden i 2009, så var der omkring 355 handelsdage, hvor halvdelen lukkede positivt, og den anden halvdelen lukkede negativt. Så selvom du havde en af de mest brutale bæremarkeder i mands minde, så har du stadigvæk den samme antal positive dage til samme antal negative dage. Så hvor vil jeg hen med det? Det er fuldstændig normalt, når du har et bæremarked. Og skal vi ikke også lige mane den i jorden? Det er ikke et bæremarked, før man er faldet 20% fra toppen. Ja. Så vi kan ikke rigtig sige, at vi er et bæremarked endnu. I hvert fald ikke rigtig teknisk set. Vi kan godt have en indikation om, at vi er på vej nedad. Men det er nok lidt for tidligt, at jeg begynder at deklarere det til et bæremarked. Også selvom jeg er skeptisk og tror, vi skal længere ned. Ja. Men når det så er sagt, så har du, hvis du kigger på, den måde markedet har ageret på siden 2015, de sidste tre år, så har du haft en meget markant tendens til, du får nogle meget brutale fald af den ene eller den anden grund. Det kan være Grækenland, det kan være Donald Trump, det kan være det ene eller andet. Hvorefter markedet så bruger en 2-3 måneder til at sunde sig, og så langsomt, men sikkert, kravler den så op over der, hvor vi var, den der gamle top, hvor vi faldt fra. Så jeg tror, det bedste, både altså dem, som er positive, de kan håbe på i øjeblikket, det er, at det der meget markante fald, som vi så i sidste uge i S&P 500 og andre aktieindekser, hvor vi faldt fra 2900 til 2700 i en ret hurtig lille linje. Jeg tror, det, de skal håbe på, er, at markedet egentlig bare kan holde de her niveauer omkring de, hvor det nu er, der, hvor vi er omkring lige her og nu, både i DAX'en og i Dow Jones og i Nasdaq, og så langsomt, men sikkert over de næste 2-3 måneder kan bygge styrke nok op og tro nok op til, at vi skal endnu højere op mod de 2-3300 i S&P 500. Mm. Men jeg tror ikke, at markedet var i stand til at kunne komme sig så hurtigt, som man måske, hvis man er positiv marked, som man ønsker. Hvis du ser, hvad der skete tilbage i begyndelsen af 2018, så det er altså kun 10 måneder siden, der så vi et meget markant fald i de første to uger af året. Hvorefter markedet så brugte mere eller mindre de næste 9 måneder for at kravle op over den gamle top, som vi havde i begyndelsen af 2018. Mm. Og der var vi, Pernille, i to uger, måske tre uger, hvorefter vi så faldt igen. Yeah. Så altså, det der med, altså, markedet har ofte teknikere taler om det der med, at priser bliver accepteret, eller at de bliver afvist. Og alt andet lige, tror jeg, selvom man er positiv marked, må sige, da vi kommer op over de her gamle tænder, som vi så i januar 2018, der blev markedet afvist. Og så kan man så læse ind i det, som man vil. Det, jeg læser ind i, det er, at vi skal ned og udforske lavere priser. Om jeg får ret eller ej, altså det er jo spillets regler. Jeg har lagt mig kort, og så må jeg jo så æde, at der i hvilket som helst bullmarked, eller et hvilket som helst bæremarked, også kommer kontrareaktioner. Mm. Og jeg skal da love for, at vi fik en kontrareaktion i går, som man sad og svedte i sine kortpositioner. Men det er altså, hvis du ikke kan håndtere det, så skal du ikke blive trader. Nej, og du holder den. Altså, vi vil så sige, du er jo daytrader, som Hårgaard, og lever af det, og handler primært i indeksene, som de amerikanske indeks, og også DAX. Du holder dig kort, selvom vi har set den her stigning i går i dag. Jeg må så sige, at jeg veksler selvfølgelig nogle gange med at have en hat på og en anden hat på, men inden for Radio 24/7's regi, der er jeg kortmarkedet via nogle bærcertifikater. Men du skal ikke tro, at jeg misser en dag op, en 500 point dag op i Dow Jones, ved ikke at have fået købt noget som daytrader. Nej, jeg prikkede egentlig også bare lidt til, efter det regnede. Ja, jeg er godt klar over det. Lars, nu havde jeg også bandet på radioen, så jeg skal have lidt igen. Ja, selvfølgelig. Lars Persson, det lyder næsten som om, at du og Tom Hårgaard er enige i, at vi ligesom tester nogle punkter i de her indeks, hvor vi lige skal, der går nogle dage, før vi ved, om der er en ny retning? Ja, men helt klart. Altså, det er jo, når det er lidt, i starten minder det jo lidt om januar, og jeg lige stod og kiggede på, hvordan det gik i år 2007 og 2008. Og der forsøgte vi jo flere gange, som Tom også at sige, at komme op af hullet. Og når vi lige var lige at komme op til kanten, så kom der en ny bunke jord, der gjorde, vi skred længere ned. Ikke? Og det er, vi ved jo ikke, hvad der sker. Lige nu er det jo positivt med nogle gode regnskaber og sådan nogle ting og sager, og vi kan jo håbe på, at der kommer lidt olie på vandet i forhold til handelskrig og så videre. Så er det ikke det, der er problemet. Så skal vi så finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, der så er? Hvor er det så, det brænder? Og det er først nogle gange, når vi står midt i ildbranden, at vi opdager, gud, det var her, det skete. Altså, det var lidt finanskrisen, altså subprime. I starten, da vi talte om subprime inde på kontoret, hvor jeg var, det er bare et par tusinde amerikanere, der ikke kan betale deres skide lån. Nu må de så tage sig lidt sammen. I blev klogere. Det gjorde man. Lige pludselig så sad man, og det var lidt ligesom en evighedsmaskine, hvor det bare gentog sig. Og vi ved ikke lige nu, hvad det er, men det er derfor, man skal være sådan en lille smule påpasselig. Og måske allerede købe for en lille forsikring allerede nu. Ja, og det har du så allerede gjort, Tom Hårgaard, i hvert fald i din millionærklub portefølje, jamen at du har lagt til nogle bæreprodukter og sat sig på, at markedet skal ned. Nu er du jo teknisk analytiker, det er Lars Persson også. Hvis du sådan løfter dit blik og kigger ud på den fundamentale verden, vi agerer i, hvor blinker det så rødt henne for dig? Ikke nogen særlige steder, udover der måske er en divergens mellem, hvor vi er henne, og de forventninger, som markedet tror eller troede, vi skulle være henne om måske 6 eller 9 eller 12 måneder. Og i øvrigt så, den der kommentar, Lars lige lavede, er faktisk rigtig flot, fordi man har et ordsprog, så godt nok bliver det så på engelsk, men det er ikke the news that breaks the market, it's the markets that breaks the news. Og sagt med andre nede på jorden ord, det er, der er ikke nogen, der forudsiger, at markedet vender på toppen. Det er først, når markedet er begyndt at vende om, at nyhederne kommer ud, hvorfor vi var vendt. Så jeg tror ikke, at man deroppe i toppen, hvor vi var i 2018, i starten af 2018, og så hvor vi var for en par uger siden, at du skal forvente, at der er nogle nyhedsartikler, som begynder at spå om, at vi er på vej nedad, fordi sådan hænger verden bare ikke sammen. Der sker noget, folk reagerer, investorer reagerer af den ene eller den anden grund. Og det, man så kan spørge sig selv, er, det er den her Keynes skønhedskonkurrence. Man skal ikke være så hængt op på, hvad man selv tror. Man skal kigge på markedet og sige, hvad så er det egentlig, der har skræmt markedet så meget, som det er. Og det kan jeg så ikke rigtig sætte finger på lige nu. Mere bedre end nogen andre kan. Der kan være oliekrise, der kan være... Krig. Ja, der kan være mange så mange ting. Ja, den snak behøver vi ikke at tage. Så ligesom for at komme ud på bundlinjen af den her snak, til her, jeg har taget en position, fordi jeg er skeptisk på, om det her marked vil være i stand til at kunne genvinde de gamle tænder, vi så i januar og i september måned. Og så kan man ikke sige det klare. Det, der selvfølgelig spiller imod i mig i øjeblikket, er, Pernille, at vi er inde i den fase i markedet, som jo traditionelt set er den stærkeste. Og jeg i sidste uge talte her om, at hvis du kigger på de sidste 17 år af oktober måned, så har der kun været 4 eller 5 af dem, der har været negative. Resten har været positive. Det betyder selvfølgelig ikke, at den her ikke også skal være negativ, men jeg er da godt klar over, at det her hurtige fald, som vi så i sidste uge, der er en god sandsynlighed for, at det her marked over de næste par uger, eller hvad vi så i starten af 2018, at vi bare langsomt, men sikkert kravler lidt derop af igen. Så jeg er forberedt på, at jeg kommer til at svede i de næste 2-3 uger, eller ind i årets slutning. Men jeg tror også, det er det, der bestemmer om, hvis jeg får ret, jamen så vinder jeg konkurrencen. Altså fordi så kører jeg derud af, og så mens de alle andre de taber, så vinder jeg på det. Hvis, det ser vi om nogle måneder, Tom Hårgaard. Netop, hvis du har fuldstændig ret. Men det er det der med, man rager sin seng, og så må man sgu bare håbe på det bedste. Ja, der kunne man have sagt. Det vil jeg selv have været med. Nej, jeg stod bare og fik alle mulige andre tanker. Tom Hårgaard, det er aktiemarkedet. I øjeblikket, der har vi jo nogle Brexit-forhandlinger, der pågår, og jeg tænker, at det måske sætter sig lidt i pundet. Valutamarkedet er jo ligesom der, hvor at der bliver handlet mest og hurtigst. Har du fingeren på pulsen der også? Det jo tror jeg har. Jeg har fingre på pulsen i valuta, og jeg har også fingre på pulsen i, hvad menig mand tænker i England. Og der, udover at der er mange, som jeg taler med, der vil ønske, at vi kan få en ny afstemning, er der også begyndt at komme lidt mere desperation ind i forhandlingerne. Forstået på den måde, at deadline er ved at nærme sig, og i stedet for, at man har den her kølige, lidt arrogante retorik, som man ofte får fra engelske politikere, så har du pludselig en lidt anden stemning, hvor folk godt er klar over, at vi har sgu ikke særlig længe tilbage, og der er lidt mere appel i stemmen nu, der er lidt mere appel i bønden om, vi bliver altså nødt til at finde en united front her, for ellers så kommer vi til at få en hard Brexit, og det er slet ikke i nogens interesse. Og det præger sig selvfølgelig i pundet, som i bund og grund ikke har nogen retning, men som godt er klar over, i det øjeblik, at vi får noget mere information, så er det en bedre idé at købe nogle call options eller nogle put options for at spekulere i, hvad vej pundet skal. Det tør jeg selv ikke rigtig gøre nu. Okay, så den har du holdt dig fra? Ja, det har jeg, fordi det er så plat eller krone, og du ved, enten så står jeg med æg på slipset, eller så står jeg med den helt store lotteriseddel, og jeg synes, at oddsene er 50-50, og alt kan ske. Netop fordi vi har den her desperationselement, hvor jeg tror både euro, men især de engelske politikere vil gøre, hvad de kan for at få England over mållinjen og få et tilfredsstillende resultat for så mange mennesker som muligt. Jeg tror, den snak, den kan vi nok have de næste mange uger, når vi taler med dig. Det er jeg helt sikker på. Tom Hårgaard. Tak fordi vi har forstyrret dig godt, du kom med. Fortsat god handelsdag. Tak, tak. Hej. Godt, hej. Så ledes altså Tom Hårgaard, der er daytrader, sidder og handler i London, og det lever han så af. Og han holder sig kort i markedet, det vil sige bedre på, at vi skal længere ned, selvom vi altså er på vej op de her dage. Men det er altså en tendens, du heller ikke tror meget på, sådan kommer til at holde, Lars Persson. Det ved jeg ikke om. Det drømmer jeg jo altid om. Jeg er jo lidt permabull og håber jo altid bare, at det går opad. For det der med at handle imod eller handle nedad, det er jeg bare erfaringer for, og det er jeg rigtig dårlig til. Men der skal jo komme korrektioner, og vi ved aldrig, hvad det er, der rammer os, før vi står i det. Så, før vi kan smage blod i munden? Nej, eller står i kviksand til anklerne. Så det er vel bare, og der er mange gange der, hvor vi er alt for sent ude. Det kunne godt være, at man skulle købe sig en lille forsikring. Måske ikke lige eksakt bære på produkter, fordi det er meget svært at ramme rigtigt. Men måske gå lidt kontant, eller købe en investeringsforening, der går lidt modsat, eller finde nogle aktier, der ikke falder lige så meget, og det kunne, og hvad er det, så det er for nogen, der er nogen, der sidder og tænker ud bag radioapparaterne. Jamen, det kunne, altså almindeligt kunne det jo være nogle af der, hvor vi altid indbetaler penge. Nu Netflix, vi skal jo underholdes, det kunne måske, nu er den jo meget højt op, som lidt farlig, men med nogle andre produkter, hvor der er noget abonnementsbaseret i, apropos forsikring for eksempel, eller nogle andre ting. Om du opsiger jo ikke lige din husforsikring, bare fordi, at måske, at det bliver en lille smule stramt, vel? Og det kunne også være, at man skulle, det kan godt være, at vi ikke køber de der helt dyre jakkesæt, men går nogle skridt ned, når vi nu skal ud og købe nye sokker, behøves der måske ikke at stå Adidas eller Nike på dem. Det kan bare være, at vi tager de der i et bundt for meget billigt i et eller andet sted. Så det er nogle af de der ting, man skal overveje. Du går og lurer på, og hvis I vil lure på Millionærklubbens porteføljer, og hvad de enkelte forvalter har liggende der, og hvordan de handler, så er det altså inde på Radio 24/7's hjemmeside under Millionærklubben, at I kan følge med, hvad der foregår. Dagens marked, vi er stadigvæk i plus, Lars. Ja, Persson. Selv det finske er lige rullet op i plus, så ja. Helt konkret, så bliver der spurgt til NKT, ja. Hvad der skete i går, om vi kan få en teknisk analyse på den ved Lars Persson. Jamen det kan vi godt. Det er jo en aktie, der er fuldstændig bumpet tilbage, og alle går jo og håber på, at det bliver den nye lodseddel. Altså længe har man vel ikke set mere indikation på sådan en lotto. Kan man sige, lotto-cifre. Jeg tror, at der er rigtig mange, der sidder og venter på, at det er en aktie, der ligger ned i kurs 140, rebounder op i 200-220 et eller andet sted, fordi vi kan jo godt se, at alle de her vindmølleparker, der bliver slæbt ud til havs og alle mulige steder, de må jo også give nogle kabelordre, men der er lidt for mange kabelproducenter, og man stopper ikke bare med at være kabelproducent fra den ene dag til den anden, så man skal jo ligesom finde, hvad kan man sige, på den her mængde af produktionsapparat skal jo være booket, så det er vel det, man går og venter på, at der kommer bookninger nok, så at priserne også begynder at stige. Det var måske lidt klunte forklaret, men jeg tror, der er rigtig mange, der sidder, som, i hvert fald som dansker, og sidder og venter på, at den her, den hopper op som en kanin i hatten, og det tror jeg også på et eller andet tidspunkt gør. Spørgsmålet er bare, hvornår? Om det ender med at blive de nye tankskibe, hvor der bare aldrig rigtig sker noget, eller om det her bliver en vinder. Jeg sidder selv og trykker for at få de første signaler, men det, der er ikke kommet nogen endnu, så jeg holder hænderne dybt i lommen, men jeg tror, der er rigtig mange, der kender lidt til markedet, der har spottet den her og sagt, der må komme en rebound, lidt som man så på et eller andet tidspunkt i Pandora og Vestas i historiske tider. Så går man og drømmer om, at jamen, alle de her ting, der sker med vind, og alle de her klimareporter, der vælter ud og siger, at vi skal gøre noget, spise mindre kød, men også måske få noget mere grøn energi. Det burde måske hjælpe lidt til, at priserne på kabler stiger. Så det var det, der skete i går. Det var, at når markedet så endelig havde en positiv dag, så var der nok nogen, der løb ned og forkøbte, uden der er kommet nogle helt klare signaler på det lange bane i hvert fald, men og på kort bane. Jamen, der er det også meget, meget sparet. Vi skal lidt højere op, før der sker noget. Så der var nok nogen, der drømte om, at de havde købt en tidlig lotto-kupon her. Tusind tak, Lars Persson. Således kom vi omkring det danske selskab NKT. Vi kan lige nå at komme forbi din portefølje, hvor du måske gerne vil sælge lidt ud. Hvor kan du gøre det henne, Persson? Ja, men altså, det var den her Yeting, som jeg tror egentlig, jeg må gå hjem og trykke på salgsknappen, som fik sådan en pose trukket ned over hovedet, hvor at, et af deres datterselskaber måske kan løbe ind i en stor bøde. Så det er lidt ærgerligt, men man skal ikke blive ved med at sidde. Altså, min olieaktie har også drillet mig lidt. Er det med vilje, du holder skærmen, sådan, så jeg ikke kan se, hvad du har på bundlinjen? Nå, nej, bundlinjen, det står der. Nå, tak, siger du og peger. Det er radio, Persson. Ja, det ved jeg godt. Men 58.300 okay. Og... Jamen, det var for lige at vise, hvor der er. Så jeg var jo nede på 250.000 i går. Så der sad man der og tænkte, nå, det var... Der blev ikke til mange julegaver i år. Så Pernille, der er lige til en julefrokost til holdet. Hvis bare jeg kan få det. Jamen, det er jo heller ikke hvert år, jeg får det, okay. Vil jeg sige herindefra. Så vi er lidt tilbage igen i plus. Vil du overveje Netflix? Men du det var lidt af det der abonnementsordning. Problemet er jo bare, at Netflix er jo drønet så højt op, så der er nok nogen, der vil blive fristet at tage gevinsterne, når nu markedet får sig en... Hvis og når markedet får sig en rundtur i manegen, så er nok der, hvor folk vil trykke på knappen. Og vi ser selvfølgelig, hvilke manege vi skal begå at se. Det gør vi igen i morgen mellem 9 og 10 hver. Selvfølgelig altid, når markedet det åbner. Og det er altså et marked, der ligger ryg til en masse regnskaber fra USA. Vi fik Netflix i går, og i dag er det altså eBay og Mattel. Fortsat rigtig god handelsdag.